12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De dader van de aanslag in een voetgangersgebied in het centrum van Lyon is nog altijd voortvluchtig. De politie publiceerde gisteravond laat een signalement en een foto van de verdachte, maar dat heeft voor zover bekend nog niet geleid tot een arrestatie. De dader liet gisteren aan het eind van de middag bij een bakkerij een explosief met schroeven en bouten ontploffen. 13 mensen raakten gewond. De Franse politie zoekt naar een man van ongeveer 30 jaar. Op de foto is zijn gezicht niet te zien door een capuchon, een sjaal en een zonnebril. Na de ontploffing liep hij weg met een mountainbike in de hand. De autoriteiten behandelen het incident als een terroristische aanslag. Concerten en sportevenementen worden extra beveiligd. Medicinale wiet is zo populair dat de overheid een tweede bedrijf gaat zoeken dat kan produceren. Nu is er één bedrijf dat mediwiet levert in opdracht van de overheid. Dit bedrijf uit Emmeloord produceert 80 tot 100 kilo per week voor apotheken en ziekenhuizen. Ruim de helft wordt geëxporteerd naar landen als Duitsland, Italië en Polen. De eerste vergunning werd 16 jaar geleden afgegeven. Binnenkort worden de voorwaarden bekend waaraan een tweede producent moet voldoen. De Europese aanbestedingsprocedure gaat de komende weken van start. In de Engelse stad Sheffield zijn twee jongens van 13 en 14 jaar oud om het leven gekomen. Ze werden samen met 4 andere kinderen gewond uit hun huis gehaald. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Een man van 37 en een vrouw van 34 zijn aangehouden. Ze worden verdacht van moord. De twee tieners overleden in het ziekenhuis. Hun doodsoorzaak wordt nog onderzocht. De 4 andere gewonde kinderen, onder wie een baby van 7 maanden, zijn niet in levensgevaar. Voor de 20e keer in 3 weken tijd is er vannacht in Gouda een auto in brand gestoken. Het gebeurde buiten de gebieden waar de politie preventief mag fouilleren. Agenten mogen nog tot woensdag in 5 zones iedereen controleren om materialen om brand mee te stichten. Het weer vanmiddag schijnt bijna overal de zon. Het wordt tussen de 15 en 20 graden. Morgenochtend vooral in het noorden bewolkt en kans op wat regen. Het is dan wel wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden bij Amsterdam veroorzaken file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkeveen en knooppunt Holendrecht 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De A4 en de A10 zijn dicht tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt de Nieuwe Meer. En de A10 Zuid is dicht tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Amsterdam buiten Veldert. Het verkeer wordt omgeleid via de A9, maar daar is het momenteel wel extra druk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs. Wij adviseren u deskundig over oorzaken en mogelijkheden. En bieden daarbij de beste oplossingen tegen de laagste kosten. Wij denken altijd met u mee. Autobedrijf Carimo is gemakkelijk bereikbaar op de Curiestraat 10 in Zandvoort. Of kijk op autobedrijfcarimo.nl. Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie het zelf! In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Zandvoort ben jij de artiest! Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort! Kom eens langs, de entree is gratis. Goedemorgen, ANWB Alarmcentrale. We hebben pech met onze trouwauto en we moeten nu naar het stadhuis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Soms loopt je dag net even anders. En dan zijn wij er voor je. Of je nu gaat trouwen of gewoon naar je werk gaat. Met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Dit is Pien, 7 jaar oud en ernstig ziek. Haar nierziekte beheerst haar leven. Maar vandaag heel even niet. Vandaag krijgt ze bezoek van de Clowns. Onze clowns zijn er voor kinderen die ziek of gehandicapt zijn en voor mensen met dementie. Ze kijken naar wat de ander nodig heeft en helpen even de zorgen en angst vergeten. We kunnen dit niet zonder jouw steun. Help mee. Ga naar klinieclowns.nl en doneer nu. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. MUZIEK En we gaan verder met de tweede uur Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. En Gerry heeft weer iemand uitgenodigd die vorige week ontzettend druk was. Ja, we hebben Erik Weijers uitgenodigd. Toch de vraag, hoe is het een evaluatie een beetje van de Max Verstappen-dagen, hoe is het allemaal verlopen? De Jumbo race dagen, ja, ze zijn fantastisch gelopen. Historisch dan. Hè? Het weer viel natuurlijk een beetje tegen zondag. Dat was jammer. Het was uiteindelijk wel droog, maar het was liever een paar graden warmer gehad. Het was koud. Maar desalniettemin bleven de bezoekers lang zitten. En was het behoorlijk vol. Meer dan 100.000 mensen over de 2 dagen naar Zandvoort. Ja. En wat wij denk ik ook allemaal hebben kunnen lezen, is de logistiek perfect verlopen. En daar was het ons vooral om te doen natuurlijk. Alleen maar lof, hè? Heel Nederland zat natuurlijk te kijken. Of het vast zou lopen. Of het vast zou lopen. Of het waar is, weet ik niet. Ik heb mezelf laten stellen dat er al cameraploegen klaar stonden om de chaos te filmen of vast te leggen. Dat mensen werden opgeroepen. Vooral foto's van stilstaande auto's door te sturen naar de media. Maar het is allemaal niet gebeurd. Daar hadden we natuurlijk ook stiekem wel op gehoopt dat het helemaal zou lukken. Dat was een droom. Maar we hadden er ook wel van tevoren keihard aan gewerkt, samen met de gemeente. Ook mensen van de omliggende gemeentes, de provincie, NS, Connection. Iedereen om het gewoon zo goed mogelijk te laten verlopen. En dat is gelukt. En dat is een bewijs dat als je er maar aandacht aan geeft, dat je grote mensen aantallen mensen makkelijk naar Zandvoort kunt krijgen. Ja. Of naar iedere welke andere club. In de week ervoor zag ik de politie op cruciale kruispunten camera's ophangen. En meneer, zo kunnen we alles goed volgen. Klopt, dat hebben ze ook gedaan. En er was ook in het gebouw van BMW Driving Experience, naast de hoofdgang, was een commandocentrum ingericht, waar al die camera's bekeken konden worden. Ja, en zo kun je natuurlijk ook gewoon heel dynamisch de bezoekers door laten stromen. Ja. Je kan vroegtijdig het verkeer een andere route laten rijden als het ergens druk dreigt te worden. Veel mensen met de trein, hè? Treinen hebben ook goed gefunctioneerd. Ja, dus dat geeft ook maar aan het fijne en het unieke dat we dat NS-station hier in Zandvoort hebben. Dat maakt het allemaal gewoon een stuk makkelijker. Ja. Dus dat was wat ons betreft een goede doorkijk naar volgend jaar. En er komen natuurlijk nog veel meer mensen. Aan de andere kant zullen er ook veel meer mensen in Zandvoort het hele weekend gaan verblijven. Dus ze zeggen, die verkeersstroom 's ochtends zal misschien wat minder zijn. En misschien dat de ergste verkeersdrukte dan op de zondag na afloop van de race zal zijn. Ja. Maar ik weet zeker dat we dat ook met elkaar managen. En ik denk dat niemand die hier de Formule 1 in Zandvoort komt bezoeken zal gaan klagen als hij er iets langer over doet als hij naar huis gaat. Dat heeft iedereen ervoor over. En mensen die het er niet voor over hebben, zou ik gewoon willen adviseren. Koop geen kaartje en kom niet naar Zandvoort. Want er zijn genoeg mensen die kaartjes wel willen kopen. Ja, ja. Nou, dat geloof ik. De kaartverkoop overigens. Want je hoort wel, kan ik al kaartjes kopen? Nee, dat kan dat nog niet. Eind van de maand of zo? Nee, ook nog niet. Nee, je vanaf maandag, je kan je nu al registreren op de website dutchgp.com. Dat jij geïnteresseerd bent, dat je op de hoogte gehouden wil worden. En binnenkort kun je ook inschrijven voor kaarten. En ja, weer in de laatste fase kun je dan kaarten toegewezen krijgen. Want je weet nog niet wanneer het precies is. Nee, we weten de datum nog niet wanneer het gaat plaatsvinden. En we zijn ook nog steeds volop bezig om exact te bepalen hoeveel tribuneplaatsen we kunnen bouwen. Waar. En als dat allemaal goed in beeld is. Hè, dat is al wel voor een groot deel nu in kaart. Maar pas als dat definitief is, dan kunnen we die kaartverkoop gaan starten. Dus prik me niet vast op een termijn, maar het zal zo'n maand, anderhalf maand nog duren voordat het echt in de verkoop gaat. Maar goed, de voorbereidingen die zijn duidelijk goed aan de gang. Nog even terug naar het Max Verstappen, want daar zouden we het nog even over hebben. In welk voortrekt begin je al met politie, veiligheid? Want ik heb heel veel verkeersregelaars gezien. Ja, dat is al heel vroeg begonnen. Eigenlijk al begint dat gewoon met de evaluatie van vorig jaar. Toen is het eigenlijk ook best goed verlopen. Toen waren er nog wel wat beelden in de media verschenen van wat opstroppingen bij Bloemendaal. Maar dat heeft helemaal niet lang geduurd. Dat is pas fractioneel is dat geweest. Dus we wisten al dat we op de goede weg waren. Toen hadden we wel gemerkt in de evaluatie dat er een stuk minder mensen met de trein waren gekomen. Daar hadden we ook wat minder op gestuurd. Dat mensen te motiveren met de trein te komen. Dus dat was toen jammer. Maar dat hebben we dit jaar dus wel goed kunnen oppakken. En dat zijn juist van die dingen die nemen uit de evaluatie mee en in de voorbespreking voor dit jaar. En zo word je steeds beter. Dat zal ook nu weer gebeuren. Nu is het natuurlijk vertrekpunt om het voor de Formule 1 volgend jaar echt goed te gaan regelen. Ja. Ook in het weekend, afgelopen weekend, waren natuurlijk heel veel verschillende racen. Ja. Ondanks de drie demonstraties, wat was voor jou de mooiste race? Ja, zelf, maar dan kijk ik echt als raceliefhebber naar. Ja, ja. Dan vond ik het via WTCR het mooiste. Dat is natuurlijk het wereldkampioenschap Tourwagens met de beste coureurs uit de wereld op dat gebied. Verschillende merken tegen elkaar. Ja, daar ging het echt om. Hè. Daar werden de grote prijzen verdeeld. En dat was voor de raceliefhebber. Waren dat twee races per dag? Dat waren op zondag twee races en op zaterdag één race. Okay. Ja, ja, drie races in totaal. Ja, dat was fantastisch, was mullen. En ja, die race, omdat het natuurlijk een officieel wereldkampioenschap is. En wat ook door de FIA, de Internationale Autosportbond, wordt georganiseerd. Of nou ja, die zeg maar de reglementen daarop toeziet en het goede verloop. Ja, waren er ook heel veel FIA-officials al op bezoek die ook. Ja, met Formule 1 verbonden zijn. Die hadden ook de kans gegrepen om Zandvoort even te bekijken hoe dat functioneerde. En dat was ook heel fijn. Op zondag is ook de voorzitter van de president van de FIA, Jean Todt, is in Zandvoort geweest. Die hebben kunnen rondleiden. Dus je hebt ook met eigen ogen kunnen zien hoe wij de boel organiseren. Wat onze plannen zijn voor volgend jaar. En die uit zich ook heel positief. En die zegt ook, ja, het is voor ons via als Autosportbond heel belangrijk dat de historische circuits als Zandvoort weer gewoon op de kaart komen. En mee gaan doen voor het wereldkampioenschap. Dat ook. Maar dan willen ze natuurlijk ook wel dat het goed geregeld is. En je ziet zelf al van, nou, we zijn zeer op de goede weg. Dat denk ik ook. Want ik heb daar staan kijken bij de zogenaamde uittocht. En die vond plaats toen Max Verstappen zijn derde show had gegeven. Ja. Daarna ging die naar achteren. En daar heb ik toch een zeer verbaasde Pierre Gasly gezien. Ja, ja, die was erg onder de indruk van wat er allemaal gebeurde in Zandvoort. Maar dat is ook zo. Het is heel grappig. We zijn natuurlijk 5 jaar geleden voor het eerst begonnen met een kleinschalig evenement. Op Italia Zandvoort was dat nog. Ja. Met Max in zijn Toro Rosso. En het is in 4 jaar tijd is dat uitgegroeid tot een evenement wat ook wereldwijd bekend is. Ja. Ik bedoel, het komt nergens voor dat een Formule 1 coureur zo'n groot fan-evenement heeft. Komen mensen dan ook vanuit het buitenland daarnaar? Nou, dat valt nog tegen. Nee, dat is met name wel nationaal natuurlijk. Ja. Maar het trekt wel heel veel aandacht. Ja. Internationale autosportwebsites die schrijven erover. Ja. En ook zelfs andere normale media. Ja, het is uniek. En natuurlijk is dat ook de kracht die we met Red Bull en met Jumbo hebben kunnen bundelen. Om het natuurlijk gewoon zo'n groot spektakel te maken. Ja, ja. Nou, dat was leuk. Het ook wel. Ik heb echt het genoten van het gezicht van die Gasly. Want hij wist echt niet wat er maar overkwam. Nee. Het was zijn eerste keer natuurlijk. Ja, het was de eerste. Nou, hij was wel eerder in Zandvoort geweest. Ja, maar niet Maar hij, met dit evenement had hij nog niet meegemaakt. Nee. Hij rende ook weg, want na de dames huldiging. Ja. Kregen de heren, de dames kregen een fles champagne. Die wilden hem echt raken, maar dat lukte niet. Nee, nu moet ik wegwezen. Oh, mooi. Ja, leuk. Duurzaam hebben we het ook over gehad. Hè? Ja. Hoe is de fietsenstalling bevallen? Ja, dat is ook goed bevallen. Een eerste proef van een aparte fietsenstalling op de boulevard. Heeft niet helemaal volgestaan, dat niet. Maar er is wel heel goed gebruik van gemaakt. En dat is ook denk ik een beetje een leerproces. Mensen die nu geweest weten dat het er is. We kunnen dat ook in de volgende keer in de aanloop naar de grote evenementen kunnen dat natuurlijk ook nog wat meer promoten. En dat werkt. En je merkt ook dat de vaste bezoeker die van buiten Zandvoort naar Zandvoort komt, dus eigenlijk van buiten de regio, ja, die gaat ook al slimmer reizen. Ik heb ook verhalen gehoord van een groep vrienden die met de auto komt met een fietstrek achterop en de auto ergens parkeert en de laatste 10 kilometer gewoon op de fiets naar Zandvoort komt. Ja, ideaal, waarom niet? Uiteindelijk is natuurlijk willen mensen naar Zandvoort komen om de sfeer te proeven en de races te zien. En Zandvoort heeft een uniek karakter, heeft een enorme aantrekkingskracht. Mensen willen erbij zijn en hebben er dan ook voor over om dan van tevoren goed na te denken hoe ze naar Zandvoort gekomen. Ja. Nou ja, je kan zeker om, wat je zelf ook aanhaalt, de trein staat naast het circuit. Dus ik denk dat daar danig gebruik van gemaakt gaan worden. Ja. En als je dan zegt van nou, ik kan mijn auto bij IKEA kwijt en ik doe het laatste stukje met de trein. Ja, het laatste is IKEA niet zo blij mee als ze dat doen. Maar er zijn zat andere mogelijkheden. Er zijn zat andere mogelijkheden, inderdaad. Om je auto buiten Zandvoort, buiten Haarlem zelfs te parkeren. En het laatste stuk met de trein te pakken. Ja, pendelbussen. Maar ongetwijfeld komt daar een heel mooi systeem voor. Tweede helft van het jaar hebben we nog een aantal hoogtepunten. Ja, klopt. Ja, Italië. Het is nog niet afgelopen. Nee, Italië is Zandvoort niet. Wel British Race Festival op 6 en 7 juli. Een week later de Blancpain GT World Challenge. Ook een heel gaaf nieuw evenement op het circuit. De ADAC Masters op 10 en 11 augustus. En de historic Grand Prix op 7 en 8 juli. September. September. Ja, eerste, is dat een beetje de afsluiting van het seizoen? Nou, we hebben daarna ook nog de finale races begin oktober. Maar ja, dat is meer een nationaal programma. De internationale afsluiting is inderdaad in september. En ja, daarna zullen we ook wel beginnen natuurlijk met alle echte voorbereidingen op de Grand Prix van volgend jaar. Ja. Wat dan natuurlijk in mei het eerste grote spektakel is waar we met z'n allen 35 jaar op hebben gewacht. Ja, moet je daar het circuit voor stilleggen een aantal weken? Ja, kijk, er zullen aan het circuit natuurlijk wat werkzaamheden moeten plaatsvinden. Er zullen wat nieuwe vangrails geplaatst worden, curbstones vervangen. Sommige delen van het asfalt zullen iets anders neergelegd moeten worden. Een bepaalde bocht wordt wat schuiner neergelegd. Ja, daardoor kun je het circuit tijdelijk niet gebruiken. Hoe lang dat zal zijn... Maar ja, weet ik nu nog niet. Als je net voor zo'n Grand Prix zit, hè, want als je naar grote circuits kijkt, dan zie je ineens alles is Heineken of alles is Etihad. Ja. Dat moet natuurlijk ook nog gebeuren. Ja, maar dat is niet zo. Dat ziet er heel imposant uit, ja? Maar dat is uiteindelijk niet zo heel veel werk. Okay. Daar hebben ze misschien 4-5 dagen van nodig. Maar de totale voorbereiding voordat die race van start gaat, want er moeten ook veel tijdelijke tribunes gebouwd worden, moeten alle andere voorzieningen getroffen worden. We verwachten zeker dat we 3 weken voor de Grand Prix, ja, dat we circuit alleen maar in de opbouwstand staat. En dat er ook geen andere gebruik op het circuit is die weken. Oké, nou dan. Ja, dat is wel zo rustig inderdaad. Hè? Ja, dus, ja, zeker. Ja, nee, dat is dat zeker. Kunnen mensen 3 weken ademhalen en daarna gaan wij genieten van de Grand Prix. Net als dat wij morgen gaan genieten van Monaco. Ja, wordt ook spannend. Wordt ook spannend. Vanmiddag kwalificatie. Tijdens de British is er weer een rondrit, heb ik begrepen. Ja, gaan we ook doen. Op zaterdag en zondag. Tijden weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar wel heel leuk. Op zaterdag met vooroorlogsauto's en Jaguars. En zondag met eigenlijk alles wat Engels is. Die tijdstippen zullen ongetwijfeld nog gecommuniceerd worden in de lokale krant. In de Zandvoortse Courant. Dus hou dat in de gaten. Want dat wordt weer hartstikke leuk. En natuurlijk het hele British Festival in Zandvoort. Wat daar weer bij op aansluit. Ja. Oké. Nou, wij zijn weer behoorlijk op de hoogte. Het was goed afgelopen. En volgend jaar... Dan gaan wij zeker kijken naar de Grand Prix. We gaan luisteren naar R.E.M. Losing My Religion. Erik, bedankt. Ja, want die andere stuk. Wij zijn weer terug en jullie hebben inderdaad samen één microfoon. Oh, maar Anke, wij delen heel graag. Wij kunnen goed samenwerken. Jullie delen heel veel. Ja. En zeker de organisatie van een aantal evenementen, waaronder nu aan de beurt is de wandel 4/5-daagse. Of zijn het er echt vier? Het zijn er echt vier, ja hoor. Is er geen reservedag? Nee. Dat was met het zwemmen, omdat er niet zoveel mensen tegelijk in het bad konden. Okay. Maar wandelen is werkelijk van dinsdag tot en met vrijdag. Vier dagen. Dinsdag, ja, 4 juni tot en met... Zijn er, hoeveelste keer eigenlijk? 21ste keer. 21ste keer. Zijn er ten opzichte van vorig jaar veranderingen? Oh, enorm. Ja? Ja. Grote. Nee, serieus. Nee, daarom. Als ik dat terughaal, dan zie ik het hockeygebouw. En ik zie... Het Rode Kruisgebouw. Vroeger het stekkie. Wat nu? Ja. Arena zou school nog wel eens dus gehad. Er is van alles gepasseerd. Maar ja. Nu... Maar nu, rappapam, vanuit het dorp, vanuit de protestante kerk. Of vanaf voor het kerkplein. Dus waar je... Vier dagen vanuit het dorp, rondje wandelen terug in het dorp. Dus dan, de ondernemers zijn hartstikke blij op het kerkplein. Dat begrijp ik. Leuk. Maar je vertrekt en kom je ook terug op het kerkplein? Juist, ja. Ja. En dan de laatste dag weer met een hoop tromgeroffel. Ook, ja, en ook vanaf kerkplein. Dus gewoon elke dag kerkplein. Waarom doe je dat? Nou, omdat het heel gezellig is. Heel gezellig. En het is al een vraag van de ondernemers al meerdere keren geweest. Van, we vinden de laatste avond zo super. Waarom kan het niet de hele week? Die 4 dagen dus. Ja. Ik zeg, nou ja, we gaan dat eventjes brainstormen. Want er zitten natuurlijk een aantal dingen wat we moeten regelen. Mm-hmm. En nou, dat is bij deze geregeld. En ze zijn hartstikke enthousiast. Ja, dat is ook goed. Wat leuk. Ja, en weet je wat een bijkomend voordeel is? Dat we 4 nieuwe routes hebben. Want ja, we kunnen nu gewoon meer de andere kanten op. Dus er wordt al meer door duin en natuurgebied gewandeld worden. Maar dat deed je vorig jaar en de jaren voor toch ook wel een beetje? Nou, niet door de Amsterdamse waterleidingduinen. Nee. Want dat was voor de 5 kilometer te kort. De 10 wel, maar niet voor de 5. Nee. En nu met 5 haal je dat wel? Met 5 halen we het ook, ja. En dan ga je bij de hoofdingang erin en bij Zuid eruit of zo? Ja, of andersom. Ja. Of andersom, ja. Ja, eigenlijk proberen we dat een beetje te doen. Ja, heel goed. Ja, nee, maar verder verklappen we nog niks van de routes natuurlijk. Want anders weten ze al wat ze ongeveer gaan lopen. Als je daarover praat, dan moet je hier een voorstelling van maken. En dat je inderdaad... Ja. Natuurgebied is hartstikke mooi om te wandelen. Ja. Zeker. En dan moet je dus inderdaad ook de waterlijn daar erbij nemen. En je kunt natuurlijk ook naar Noord. Dan zit je met 5 kilometer al gauw ver, denk ik. Dat wordt dus nu minder. Dat hebben we wel gedaan vanaf de hockeyclub en het Rode Kruis. Ja, dan kon je gelijk zo... Ja, maar dat wordt nu, we gaan nu de andere kant op. We gaan nu deze kant meer op. Nou, heeft het toch weer... Heb je de routes verkend en gelopen? Jazeker. Ja. En was het leuk? Ja. Een aanrader voor iedereen. Ja. Ja. Een aanrader voor iedereen. En waar kan iedereen zich bekendmaken bij jullie? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Zeker. Voorinschrijving? Ja, voorinschrijving is zoals van ouds bij de Brunner. Ja. En we hebben natuurlijk ook de 104-daagse weer. Hè? Oh, ja. Dus bij Eugenie en Ben op de Krocht. Bij de dierenspecialist. En we hebben een nieuwe verkooplocatie. Dat is Rabbel. Kijk. Rabbel op het Kerkplein. Dus als je even bent en denkt, oh, ik ben het vergeten. En je zit daar toch koffie te drinken of wat lekkers. Dan kan je ook bij Rabbel. En als ik nou de hele dag geen tijd heb... Ja. Dan ga ik na 6 naar jouw huis, heb ik begrepen. Ja, of inderdaad bij mij. En we hebben gelukkig ook Ronalda. En dus daar kan je na 6. Kun je ook nog in. Maar probeer het wel op de dag te doen, als dat kan, lukt. Ja. Ja. Ja, loop je door het dorp, Wip, Rabbel, Bruna binnen. En, ja, en Ben en Eugenie. En schrijf je hond ook meteen in. Ja. Ja. Oh ja, de hond mag ook mee. Ja. €5, hè? De hond. Ja, allebei, ja. Ja, en ik zou echt voor inschrijven. Want het is natuurlijk ook mogelijk om bij de start zelf. Maar dan moet je in de rij staan. Heb je... En mensen willen liever niet in de rij staan. Willen meteen beginnen. Meteen heb je ook een maximum aantal deelnemers? Nee hoor. Nee, dat is geen probleem. Er kunnen zoveel mensen mee wandelen. We willen het wel graag een beetje van tevoren inschatten. Want wij moeten wel appeltjes, ijsjes, limo en medailles regelen. Dus ja, hoeveel zijn het ongeveer? Dan schatten jullie in? Ik kan het nu nog niet zeggen. Nee, maar vorig jaar? Nou ja, vorig jaar zaten er zo'n beetje bij de 350 ingeschreven mensen. Okay. Maar niet wie allemaal wandelen. Want er zijn 2 mensen op de fiets rondgegaan. Nou, die zeggen ook van, zijn er veel en veel meer. Illegale wandelaars. En die lopen gezellig mee. Dus ja, wij hopen toch weer. Schrijf je dan in? Precies, ja, dat hopen wij toch weer, weet je wel. Ja. Van, schrijf je in. En ook voor de ondernemers die onze sponsoren zijn. Ja, dat is toch wel leuk. Albert Heijn. Zoals van ouds. Anke is van de sponsors. Die regelt alles natuurlijk. Hè? Ja, ja, mag tuurlijk. Noemen. Ja, nou, Albert Heijn inderdaad. Centerparks weer voor de lekkere ijsjes. En dan gaan we weer twee vrijwilligers van ons daar naartoe om daar te assisteren. Ja. Dan hebben we de Shell. Die weer lekkere van snoepjes voorzien. En Dirk van den Broek. Dus daar zijn wij heel blij mee met onze sponsoren. Zeker ook gewoon omdat we twee weken later, hè, of drie weken later, de fietsvierdaagse hebben. En heb je dezelfde sponsor? Nee, niet helemaal. Maar ja, er zitten wel twee sponsors die het zo leuk vinden. Omdat het voor de gezondheid is. En gewoon voor gewoon de gezelligheid. Jong en oud kunnen meedoen. En zit je met een baby, niks aan de hand. Doe het lekker in de kinderwagen. En wandel gezellig mee. Ja. Samenvattend. Gezellig. Van 4 juni tot 7 juni is er wandelvierdaagse. Het liefst van tevoren inschrijven bij Ben en Eugenie op de Grote Krocht. Of bij de Bruna of bij Rabbel. Ja. €5. En als je inschrijft op de datum, dan is het een euro duurder. Dat is een euro duurder. Dat komt gewoon geen moment, omdat je een hele lange rij hebt. En wij zijn met twee dames die dan de na-inschrijvingen moeten doen. En dan is er toch wel een beetje irritatie van schiet even op, schiet even op. Van, maar ja, wij moeten wel alle gegevens hebben. Want anders heb je verkeerde medaille straks. En voorkomen terug. Dus van tevoren inschrijven. En na 6 uur moet je dat maar niet doen. Ga maar lekker overdag. Ja. Liever wel. Maar goed, het kan natuurlijk wel. Het kan ook gewoon even telefonisch. Als je ergens anders vandaan komt. Want wij hebben inderdaad ook mensen die uit Bennebroek komen. En die doen al met wandelen. Met diverse plaatsen. Voor de 39ste keer mee. Eentje 36. En die geven dan hun gegevens even door. Dus ook dat kan. Ja. Hartstikke leuk. Leuk. Nou, veel plezier volgende week. Wil je nog wat kwijt? Nou, als mensen denken dit ging snel, wij hebben ook een website. Zandvoortsevierdaagse.nl en dat 4 is een cijfertje. En daar, dus staan daar staat alle informatie op. Ja. Zandvoortsevierdaagse.nl. Dan wensen wij jullie heel veel plezier met de Vierdaagse. Dankjewel. En uiteraard bij het volgende evenement gaan we jullie wel weer zien. Ben schudt al nee, hij gaat niet wandelen. Het is een drukke week en dat is geen excuus, maar er is van alles te doen. Dank jullie ontzettend en we zien jullie bij het volgende evenement. Ja. Graag gedaan. Bedankt. Wij gaan nu gelijk door, als hij deze kant op komt, met Braziliaanse muziek. En hij... ga even zitten, Fred, want we hebben een kleine inleiding hiervoor nodig. Zal ik aan die kant, Fred? Mag jij? Ja, okay. Want hij gaat lekker zitten. Ja, gaat dat? Mag ik één zo'n dingetje hebben? Om even te kijken wat daar allemaal op staat. Zang uit Cuba, zondagmiddag concert 2 juni. Dat is volgende week zondag. Vrienden van Calambis. En ik heb... Gerry. Ben en Gerry zitten aan de overkant. Niet Ben en Jerry, maar Ben en Gerry. Dat is ijs. Maar dan wil ik ook graag uw naam weten. Jorge Martinez Galang. Kijk. En er staat hier ook vrienden van Galang. gaat u alleen optreden of wordt het een groepsoptreden? Wat op het podium gaat staan is vier muzikanten. Oké, dus een groep. De vrienden van... Vrienden van Galambis. Nou, u zit helemaal klaar voor met de gitaar. Dus ik nodig u uit om een stuk te spelen. Nou, toppie. Bij welke liedje zou ik beginnen? Even kijken. Zondagmiddag concert. Het is voor iedereen. Daar in Noord-Holland. Muzika cubana. Zondagmiddag concert. Het is voor iedereen, daar in Noord-Holland, de música cubana. Harlem en Amsterdam, ik hou wel van jullie, van al die mooie mensen, al de mooie bloemen, al de mooie straten, al de lekker dingen. En voor al die mensen die van mooi muziek houden, maak ik composities, ook Cuba Caribe gevoelens. En ik ga voor Benelux met mijn gitaar en mijn gevoel. Me ze blij maken zondagmiddag concert. Het is voor iedereen. Opa, daar in Noord-Holland. Arriba! Chicago. Repito, sonda mida concerne vrouw. Het is voor iedereen. Meneer, daar in Noord-Holland. Pro-pop-pop-pop. Musica. Nou ja. Eigenlijk heb je alles al gezongen wat hier op dat kaartje staat. Ah, moet jij dat zeggen, fijn te horen. En het gaat om een zondagmiddagconcert en dat is volgende week 2 juni. En dat is Zang uit Cuba en de Vrienden van Galán Bis in Theater de Krocht. En dat begint om 3 uur, maar de deuren zijn uiteraard open om 2:30. Ik zie ook inderdaad alle vier Cubanen. Nee. De enige Cubaan daarin ben ik. Okay. Die anderen zijn topprofessionele muzikanten. Bijvoorbeeld de bassist is Lexi Lopez uit Puerto Rico. De zanger, liedzanger is uit Colombia. Nando heet. En wie is nog meer? En de percussionisten komen uit Venezuela. Marco Toros. Dus compleet een Caribisch band. Totaal. De Caribische Cuban gevoel. Ja. Fred. Heb jij de organisatie van dit concert? Nee, je zou kunnen zeggen, ik ben een van de vrienden van Callan. Zei het dan dat ik niet meespeel. We zingen wel eens, wel regelmatig samen. Maar we helpen ook met het promoten hierbij. En we gaan er ook zeker absoluut zelf naartoe, want het is echt fantastisch. En georganiseerd dit met enige regelmaat en... combineert dan een optreden met een aantal vrienden. Nou, dit zijn deze keer dan deze mensen. Ja. Het zijn echt absolute toppers. Het is altijd een feest om daarbij te zijn. Mensen die er een keer bij een eerder optreden, wat in Haarlem wel regelmatig gebeurt, zijn geweest, komen eigenlijk altijd terug. En zelfs als het mooi weer is, dan kiezen ze om naar het optreden te gaan. Het hoort ook bij mooi weer. Hè? Ja, het is ook mooi. Ja. Ja. Ja, het is zeer... Het is zeer aan te raden. Het is superleuk. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de Krocht en bij de Bruna. De gebruikelijke adressen. Ja. De toegangsprijs is slechts €10. En je kunt wel zeggen, het is gewoon een feestje. In de Krocht doen we, voor de mensen die dat weten, de jazzopstelling. Dus gezellig. Ze zitten er omheen. Zitten er omheen. Ja, heel toegankelijk. En mensen komen er gegarandeerd blij vandaan. Nou, ik nodig u uit om nog een stukje muziek te spelen. En daarna zullen we door moeten naar een ander onderwerp. Ja, maar we horen graag nog een stukje. Ik heb niet zoveel muziek op dit moment. Maar ik heb een gedachte voor een compositie. Even kijken. Noord-Holland. Cubaanse muziek. Amsterdam. Oye, mira, caray. Como va... Cubaanse muziek, Amsterdam, por la gente de Harlem, Amsterdam, pero yo me encuentro en Sanford, Amsterdam, y nos vamos para allá. Oye, mira, compadre, la familia, ¿cómo va? Pero que cantaste ahora, es Galán, yele, lele, Amsterdam, y yo vengo de Cuba. Oye, bien, ya me voy con familia, Amsterdam, me cubanse. Muziek. Venga, venga. Je zou dit eigenlijk moeten zien, want het is... je zou dit moeten zien, want het is gewoon heel erg leuk om te luisteren en te zien. Ontzettend bedankt dat je nog even wat muziek kwam spelen. Dankjewel. Veel plezier volgende week zondag om 2:30, 3:00 in de Krocht. Nou, mensen die hiervan genieten, die gaan zeker komen. De Bruna en de Krocht zijn de kaarten beschikbaar. €10. Voor een middagje blijheid. Voor een middagje blijheid. Ik wens jullie heel veel plezier volgende week. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank je wel. Dag. Ja, we gaan naar het... het was hier natuurlijk heel erg gezellig Cubaans. Maar Thomas, de strenge regiehouder, wijst er ons op dat de microfoons weer openstaan. Er is heel veel te doen geweest over de komende Grand Prix. En ik moet daar toch wel een beetje om lachen. Prijzen van hier het overmorgen. Die gaat dit vragen, die gaat dat vragen. 14.000 euro voor... Kamers van 25 gaan naar 500. Ja. En eigenlijk willen we daar wat meer achtergrond uit weten. Van iemand die er wel verstand van heeft. En dat is de eigenaar van dit hotel, Floris Faber. Floris, je hebt natuurlijk ook allemaal die dingen gehoord. Wat vind je daarvan? Ja, dat is belachelijk. Dat is een simpel antwoord. Ja, maar kijk, het onhandige in Zandvoort is dat we te maken hebben met een paar grote hotels. En het beleid daar, dat is standaard tegenwoordig afhankelijk van de bezetting en dergelijke. En het beleid wordt gemaakt in Madrid of in Tokio, je mag kiezen. En degene die dan het hotel moet runnen, die moet dat gewoon volgen. De kleinere hotels, die laten zich weer net zo gek maken als de overgang naar het jaar 2000... waarbij er ineens overal parties zouden zijn en iedereen die wilde wel werken, maar dan tegen driedubbele salaris en zo. Ja. Dat moet je dus niet willen. Als je dus goed met Zandvoort bezig wilt zijn, dan moet je het normaal houden. En we hebben een paar dagen de tijd om Zandvoort neer te zetten internationaal naar een heel nieuw publiek dat op evenementen afkomt. En we zullen publiciteit hebben van hier tot Tokio, dan weer Tokio. En dat moeten we gebruiken. En dan denk ik, en je ziet het ook in grote steden met de grote beurzen, dat ineens die prijzen allemaal 3 of 4 keer omhoog gaan. Nou, dat betaal je dan wel omdat je er moet zijn, maar je gaat nooit meer privé, daar is gezellig, naar een Berlijn of naar een Londen of naar Parijs. Het is eenmalig. Die heb je gehad natuurlijk. Dat moet je gewoon niet willen. Dus, maar hoe dwing je dat af? Dat dwing je niet af. De VVV kan het niet afdwingen, want die heeft ook te maken met de grote hotels. Ik heb er met Lana even over gebabbeld. Lana die is het helemaal met me eens. Je moet dat normaal houden. Je kunt dus wel mensen tegen de wand spijkeren. Je kunt half publiciteit zoeken in het belang van Zandvoort. Wat wel normaal is, is dat je natuurlijk voor zo'n week gaat nadenken over arrangementen. Ja. Waarbij je gaat zeggen, het moet toch wel minimaal 4 nachten zijn of minimaal 5 nachten tegen een prijs. Ja. Dan moet je het goed aanpakken. Want je moet dus niet op basis van een creditcard. Want dan mogen ze tot het laatste moment annuleren. Dat schiet niet op. Dus je moet daar een aanbetaling laten komen. Dat deden we vroeger altijd hoor. 20 jaar geleden. En mooie arrangementen maken. En dan proberen om naast je bedden die je verkoopt. Dankzij de Grand Prix. Het dorp te betrekken. Ja. Ik doe in dit hotel geen diner en geen halfpension niet, omdat ik mijn gasten het dorp in wil sturen. Lekker eten op het strand of in het dorp. De bar heb ik nauwelijks open. Heb ik er na al die jaren niet zoveel zin meer in. Maar ik stuur ze liever naar de cafeetjes in het dorp. Ja. Dat is een beleving. Dat doe je goed. Ja. Dat is een beleving. En dat is leuk voor de collega's. En als ze daar iemand vaart, weet je, een leuk hotel, dan weten ze toevallig Hoogland ook nog te vinden. Dus we moeten toe naar arrangementen. Dan moeten we van tevoren goed contact hebben met alle collega's. Via, denk ik... Hoe ga je dat doen? Die kant wil ik ook een beetje op. Stichting Marketing. Dat is de ontmoetingsplaats. Okay. En ik denk dat Lana dat fantastisch vindt. Als je een overlegstructuur kunt hebben daar. Maar je kunt niet dwingend voorschrijven. En je kunt wel suggesties doen. Dus je kunt bepaalde arrangementen doen met een entree hier. En we moeten ook maar afwachten hoe dat gaat met ticketverkoop van het circuit. Want daar zijn ook de meest wilde verhalen die gaan rond. Dat je alleen maar tickets voor de hele week kunt krijgen. Of alleen maar als je dan ook een hotel hebt. Ja, ja. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet. Maar dat moeten we ook even afwachten. En dan in alle rust. En als er hier mensen zich melden, dat doen ze natuurlijk aan de lopende band. Kunnen we al een reservering maken? Dan is het antwoord nee. Voor mijn vaste gasten heb ik een standaard antwoord. Wij printen het uit en we komen er in januari op terug. Mm-hmm. Want ik heb nogal wat mensen die komen voor alle races, journalisten. En ik heb nogal wat officials van het circuit en dergelijke. Dan moeten gewoon dat zijn je vaste klanten per race al. Ja. Ja. Dus die krijgen dan allemaal een bericht in januari. En voor de rest hou ik het een beetje af en wacht ik wel even af wat er gaat gebeuren. Ja. Je krijgt ook nog een verhaal van ploegen op het circuit. Ja. Die hebben ook nog eens 10 of 15 of 20 kamers nodig. Die willen liever in Zandvoort dan in Hoofddorp hoor. Tuurlijk. Ja, alles wat op het circuit moet werken, zal ook dicht bij het circuit moeten slapen. Ja, dat denk ik. Zeker omdat je heel veel verkeer verwacht en heel veel dingen. Dus daar moeten we rekening mee houden en dan moeten we dus gastvrij zijn. Ja? En tegen de normale prijs. is mijn insteek. Ja. Je zegt het zelf al, er is niks dwingends af te dwingen van je mag niet meer naar zoveel vragen. Nee, kun je doen. Zie je, als dit zo gebeurt en de bedragen die ik gehoord heb, die zijn idioot, dat dat toch gaat gebeuren? Er zullen individuelen zijn die dat wel doen, maar dat is schandelijk en dat mag je dan ook wel zeggen, vind ik. Dat is niet goed voor Zandvoort. Nee, het is zeker niet goed voor Zandvoort, want dan krijg je een soort anti-reclame. Nou, je krijgt een boemerang effect, dus dan is het daarna van nou, ik hoef niet meer in Zandvoort, want ik hoor dat ook van gasten van mij. Die dus regelmatig hier komen, maar dan een keertje in Amsterdam willen. En die hebben dan in Amsterdam, hebben ze op een weekend, een eenvoudig hotel. Wel een groter hotel dan. Voor iets van 300-400. Dat doen ze nooit meer. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat helpt ons, want tegenwoordig google je maar wat door. En dan zet je 10 kilometer of 20 kilometer. En dan komen ze vanzelf wel in Zandvoort terecht. Ja. En Zandvoort heeft natuurlijk een veel beter aanbod. Met 2 minuten strand, frisse lucht, lopen. Ja, wat wil je nog meer? Ja. Ja. Het gaat een heel groot aanbod worden aan personeel wat op circuit werkt. Denk je dat Zandvoort dan nog vol zit met hotelcapaciteit? Want ik kan bijvoorbeeld het hotel tegenover circuit. Dat zit pokvol met racemensen. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat hun policy zal zijn. Mm. Ik kan me ook voorstellen dat een ploeg een bus huurt en dat ze in Hoofddorp gaan zitten. Dan hebben ze alles bij elkaar met vergaderfaciliteiten. En dan kunnen ze, of in Van der Valk bijvoorbeeld in Haarlem. Dan kunnen ze daar eten en slapen. En dan ook overdag de kamers gebruiken. Maar dat weten we allemaal nog niet. Nou, moet je gewoon rustig afwachten. Nee, je moet inderdaad rustig afwachten. En kijken wat daaruit komt. De datum is nog niet eens bekend. Het is het eerste of tweede weekend. Dat eerste weekend kan al helemaal niet. Dus, want je zit met 4 en 5 mei. En dus het wordt vanzelf wel. Het wordt vanzelf het tweede of later, maar dan zit het weer te dicht tegen een volgende Grand Prix aan. Ja. Dat is een hele puzzel. Het is voor die agenda moet je ook meekijken, want dat moet natuurlijk wel in hun agenda ook passen. Ja. Maar daar zijn ze, dacht ik, nogal mee bezig. Dus dat is op zich allemaal wel goed. En het is voor Zandvoort natuurlijk geweldig. Het is voor Zandvoort zo'n uitdaging. En als je nu ook ziet dat met al die mensenmassa's, nou, er is dan. Nu met het Verstappen weekend noem ik het maar. Zijn er heel veel mensen geweest. En dat is eigenlijk wel aardig goed gegaan. Ja. Maar dan hadden ze ook geroepen IKEA parkeren. En de rest met de trein. Ja dat is prima natuurlijk. En we hebben Langevelderslag ook nog een groot parkeerterrein. En als je verbindingen kunt maken is dat mooi. Alleen daar waren meer auto's dan parkeerplaatsen. Dus ze zijn langs de weg gaan staan. En hebben er een heleboel bonnen gekregen. Dat moet je dan niet doen op zo'n dag. Als je nu op een fietspad gaat staan, krijg je ook een bekeuring. Dus als je nou bij IKEA op het fietspad gaat staan, krijg je ook een bekeuring. Dat weet ik wel, maar als er wordt geroepen vanuit de organisatie van doe dat nou en neem voor de rest van de rit de trein. Ja. En er waren extra treinen, dat ging allemaal heel goed. Dat ging prima. Dan moet je dus ook even bedenken dat het dan niet zo slim is om dan daar allerlei handhavers naartoe te sturen. Want je weet dat daar wat overlast zou kunnen komen, vind ik. Ja, dat is richting handhaving en dat is natuurlijk een gemeentelijk ding. Een Haarlems ding in dit geval. Maar ik neem aan, en dat heb ik het volste vertrouwen van, dat volgend jaar dat allemaal wel geregeld gaat worden. Ja, dat denk ik ook. En we hebben een jaar geleden de eerste keer dat we die, dat heette toen anders. F1. Ja, precies. A1. En toen stond het vanaf Hoofddorp in de file. En daar kwamen ontzettend veel mensen op af. En ik weet dat de wethouder toen geregeld heeft dat er die dag niet werd gehandhaafd. En toen stond het, op de boulevard. Daar hadden ze een beetje aangestuurd. De boulevard sta je dus in het verlengde. Ja, ja. En toen hadden ze allemaal insteek gedaan. De hele boulevard. Dat scheelt de helft. En niet gecontroleerd. En dat is ook gewoon uitgesproken van tevoren. Dat gaan we die dag niet doen. Want we willen 100.000 mensen kunnen ontvangen. En dat moet probleemloos. Ja. Nou, en het grote voordeel is, als er toch zoveel mensen zijn, dan blijven ze lekker in het dorp hangen. Want ze gaan niet in de file staan terug. Beetje creatief mee omgaan moet je dan. En dat, nou, en daarom roep ik ook voor de Grand Prix dan arrangementen maken. Dat je ze hier houdt 4-5 nachten. Leuk. Dat is ontzettend leuk. Ja. En die kun je kleur en geur geven. Daar kun je van alles mee doen. Ja, of het nou een hotel is of een hotel in samenwerking met een lunchroom of een restaurant. Er zijn diverse mogelijkheden. Met een strand. Ja, met strand. Dat zou je dus inderdaad bij wat je bij marketing. Dat is de ontmoetingsplaats en dat vind ik, dat gaat heel goed natuurlijk. Dus daar moeten we wat leuke dingen neerleggen. En dan kan iedereen kiezen waar die in participeert. En dan de goede vlaggen uithangen en de goede versiering doen. Dus kijk hoe leuk dat is. City dressing heet dat heel hoor. Ja. Tegen die tijd heet het alweer anders. Hoezo de goede vlaggen? Je ziet het in Maastricht natuurlijk heel duidelijk. Ja. Bij een TFAF. De hele stad is versierd. Ja, overal is optreden. En dat hoort er wel bij dan. Ja. Ja, dat hoort het. Dat trekt het evenement omhoog. De sfeer hoort erbij. Als je het dorp binnenkomt, dan zal er al welkom, compris enzovoort enzovoort. Ja, dat kan heel goed. Ja. Nog even terug naar afgelopen weekend. Uiteraard zat je vol. Ja. Krijg je ook mensen van ver weg die komen voor... Wel wat, ja, dat is een leuke vraag tussendoor even. Maar dat heeft niet zozeer met het afgelopen weekend te maken. Maar meer in het algemeen met een Amsterdam. Ik krijg dus gewoon mensen uit Rusland. En die komen nog aan ook. Vroeger was het alleen maar omdat ze een visum moesten aanvragen. Dus dan maakten ze een reservering. Dan kregen ze een adres door. Dat hebben ze nodig bij de visumaanvraag. En dan werd het net op tijd weer geannuleerd. Die kwamen nooit opdagen. Ik liet ze gewoon liggen. Ik zag het wel. Ja. Ik heb ze uit Rusland. Heb ik er nu 3 in huis zelfs. 3 kamers. Oekraïne, gewoon, ja. Ah. Dat beweegt, dat reist. Wat leuk. En dat is ontzettend leuk. En dan is de sport natuurlijk, dat je dan een paar ja is daar en zo, weet je wel. En een paar trefwoordjes doet. En Tsjechoslowakije hebben er een paar gehad. Nou, dat vinden de mensen natuurlijk geweldig. En dat is nou gewoon, dat is je functie. Ontzettend leuk. En dat gaat alleen maar meer worden. Leuk, Floris. Ja. Het ging mij er een beetje om of je ook mensen uit ver weg, uit Achter-Nederland, Limburg, Groningen... Oh, die hebben we altijd al gehad. Ja, maar ook voor de Max Verstappen daar. Ja. Dat hadden we net met Erik over. Nee, dat is echt zo. Dat bepaalde plaatsnamen kom je niet zoveel tegen, behalve bij dat soort evenementen. En wat dan heel leuk is, is dat het ook heel vaak is het papa en zoon. Oh, en we hebben dat... En ik doe helemaal niet aan kinderen hier, want ik ben geen familiehotel. Maar ik vind het ontzettend leuk als je dus een papa hebt met een zoontje van 10. En die hebben met z'n tweeën een kamer, want die gaan naar het circuit. Ja. En dat zag je en zo'n joch zit te genieten hier. Ja, wat leuk. Dat is enig. Ja. Dus heb je een speciale kamer eigenlijk van de Formule 1? Heb je ik heb 2 racekamers. Alle kamers hebben een thema. Ja. En ik heb 2 circuitkamers. Dat en wat betekent dat? Dat er autootjes op de deur staan, geplakt. En dat er posters hangen, zoals die oude posters. Die konden we krijgen. Ja, is uniek. Dus 3-4 naast elkaar. Ja. En een hele rij met autootjes in de vensterbank. En wat we tegenkomen. Ja. Dus de Grand Prix-kamer. Die komt nog, hè? Dan. Ja, of de circuitkamer. We gaan het samen met Floris Marketing Zandvoort en de rest van de hotels afwachten. Want je haalt het juiste aan. Je moet het met arrangementen doen, zodat mensen zich... Ik denk het. Happy voelen in Zandvoort. Ja, en wat langer blijven en met elkaar. Iedereen moet meedoen. Oké, dankjewel. Yes. We gaan in 1 keer door naar de agenda, want er hadden we nog een klein stukje te doen. En we waren gebleven bij 15 juni, het evenement 24 uur. Ja. Diverse activiteiten en evenementen in Zandvoort. En CFM is de hele dag live aanwezig in Amsterdam Beach Hotel. Ja, en dan is er ook op 15 juni de Vrienden van Zandvoort live. En dat is op het Badhuisplein van 2 tot middernacht. Een keur van alleen Zandvoortse artiesten gaat daar optreden. Kijk zelf even Yves waar Berendsen, en wie. Yves Berendsen, denk ik ook. Yves Berendsen, Luna. Nou, te gek om op te noemen. Een heleboel. En we willen niemand tekort doen, dus ik ga ook niet kijken. Nee. Er hangt een prachtig reclamebord bij Amsterdam Beach Hotel. En daar staan alle namen op. Maar ga lekker kijken, want het wordt hartstikke leuk. 22 juni is het weer midzomernachtfestival. Allemaal feesten weer, hè? De muziekfestivalen beginnen op te starten. Ja. Midzomernachtfestival in het centrum van Zandvoort. Ja. En dat begint om 8:00 avonds. Ja, en dan is er op 26 juni tot 24 juli komt het reuzenrad op het Badhuisplein weer terug. Weer lekker rondjes draaien. Gezellig, ja. Er wordt ook voor het Rode Kruis gecollecteerd. En dat is 16 tot 22 juni. Ja. En het Rode Kruis zoekt daar nog collectanten voor. En je kan je opgeven als je dat wil bij eBooi, E-B-O-O-I, apenstaatje rodekruis.nl of bel met 06-155-31239. Okay. Bellen met 06-155-31239. Ja. En dan is er elke eerste maandag van de maand de nabestaande groep bij Ook Zandvoort van 2:30 tot 3:00. En elke eerste dinsdag van de maand om 11:30 digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet en smartphone enzovoort. Dat is ook bij Ook Zandvoort in de Vlemingstraat 55. Het is er maar druk. Ja. Want elke vrijdag is er medische gymnastiek bij Pluspunt van 9:15 tot 9:45 ochtends. Okay. En als je daar wat voor wil weten, is het www.pluspuntzandvoort.nl. En ook elke eerste en derde maandag van de maand van 2:00 tot 4:00 depressie supportgroep in de Blauwe Tram. Nou, ook even aanmelden bij info@depressievereniging.nl. Na deze uitzending gaan wij luisteren naar Oud-Zandvoort. Ja. En dan had jij dat thema daarvan? Ja, daar is een speciaal... moet ik even kijken. In mijn informatie. Nou, er wordt druk gebladerd. Ja. In ieder geval, ja, wij luisteren om 12 uur een extra aflevering van ZFM Oud-Zandvoort uit 2013. En daarin blikt Anke Joustra terug met Corrie Schram op de Protestantenbond. Nou, dat is leuk om te luisteren. Ja. Dus dat gaat aansluitend na onze uitzending beginnen. Wij bedanken Thomas voor de techniek en de regie. Cor Draaier voor de muziek. Gert van Kuik en Gerry voor de redactie. Het was een leuke uitzending. En fijn weekend, Ben. Dankjewel. Wij zeggen tot volgende week. Tot volgende week. Van ZFM via de kabel op 104.5